els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Abans de tot, vos demanem que feu un esforç econòmic per a ajudar al manteniment d'aquesta emissora. Una emissora que viu, que sobreviu per l'ajuda de la gent que col·labora econòmicament amb nosaltres. No som cars, som una emissora barateta. Poca cosa més de 100 euros al dia és el que costa mantindre l'emissió de Ràdio Clara en l'aire. Però això, que sembla poc per a nosaltres, per al grup de gent que manté i que fa Ràdio Clara, que ja vos puc dir que no en som massa, és una quantitat més que respectable, perquè els ingressos, a més de publicitat, que ja sabeu que és una forma d'ajudar perquè en aquesta emissora no es reparteixen beneficis al final de l'exercici, com podeu suposar, és gent que ens ajuda a base de fer publicitat de les seues empreses o activitats. Això també ha minvat molt, com en tots els llocs. I a més, amb aquesta porqueria del virus eixe mostós que tenim per damunt i no hi ha manera de que ens deixi tranquils. Així que, si us plau, feu cas a allò que vos diu Manolo Tocha pels matins, tots els dies, a Lliure Directe, que vos explica clarament com des de la pàgina web d'entrada de la nostra emissora www.radioclara.org es pot fer per tirar una maneta. Vos ho agrairem i jo crec que també vos ho agraireu vosaltres, perquè sincerament, i en aquests moments i després de ja tants anys de Ràdio Clara, seria molt difícil per a mi sobreviure en aquest pàram que és la radiodifusió de València i la contorna sense l'alè d'aire fresc que és Ràdio Clara. I anem a allò que és el que ens pertoca, que és parlar de música. I com sempre estem fent, i sobretot donat l'ambient que estem patint, anem a fer-ho també parlant poqueta cosa, perquè ens agradaria que la música que vos posem siga una mica de bàlsam per a l'esperit en aquests tristos dies. La música que aneu a escoltar és la música d'una persona que pràcticament hem seguit des del seu primer disc, que és una persona que inicialment se li podria dir que era músic de jazz, però que a hores d'ara crec que el millor que es pot dir d'ell és que és simplement un músic, un molt bon músic, un músic amb les orelles ben obertes a tot que passa allà al seu voltant i amb una empenta, amb unes ganes de trobar coses noves, de trobar també les seues arrels i de trobar nous camins que fan d'ell una personalitat realment prou inclassificable, llevat de això que he dit abans, que és un músic com una catedral. La música que aneu a escoltar avui ve d'un disc que ell va fer rememorant l'any del seu naixement. Es diu 1970, va estar editat l'any 2017 i és un disc que segurament és el menys jazzístic de tots els que ha tret, perquè es tracta de músiques que en certa mesura a ell li recorden, li fan vindre al cap les músiques que escoltava quan era menut allà a sa casa, allà en Israel. La seva història professionalment interessant naix a partir de la seva col·laboració en el grup de Chick Corea en els anys 90, de manera que se va convertir allí en l'intèrpret i el baixista important que és en aquests moments. Era una persona que estava absorbint totes les influències de la música que es feia en aquell moment, els anys 90, repetim, amb una influència marcada en la seva forma de tocar l'instrument del Jaco Pastorius, a partir d'un cert moment va composar i cantar també. Canta amb una veu de baríton un poc especial, amb una ressonància curiosa però molt agradable. No és una gran veu, però és una veu molt expressiva. Les cançons que composa oscil·len entre les clàssiques cançons d'amor, algunes dedicades, per exemple, als seus fills, i altres dedicades a un cert concepte de germandat universal, línia, diguem, d'imagine del John Lennon, per entendre'ns. Estan emmarcades en estils que van des tradicionals sons del Mediterrani Oriental al jazz, el pop, del seu any de naixement, de la seva dècada de naixement. Una amalgama de música popular jueva, pop i les cançons sefardites en ladino que sentia a la seva mare mentre es queixia. Destacaria sobretot dins del grup que l'acompanya la participació d'Eliasaf Pishari, que toca el baix elèctric, els teclats i el oud. L'oud és un instrument de corda pulsada i fregada que és molt utilitzat tant en l'Orient Mitjà com en molts països àrabs i que dona l'aire mediterrani més característic d'aquest disc 1970. Així que anem doncs a escoltar el disc 1970 d'Avishai Cohen. Ja sabeu que en la nostra web podcast contarem més coses al respecte. There comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. This is a song of hope. Do do do do. Do do do. This is a song of hope. If one could be for all and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. Ooh, this is a song of hope. There comes a time when we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. Song of hope. Do do do do do do. This is a song of hope. Do do do. Do do do. Have I told you that I love you, babe? Well, if I haven't, then I misbehave. You're the woman that has got me saved from my loneliness, I say. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom. You're the woman that has got me saved from my loneliness, I say. I was lost before I met with you, never knowing what to do. Every morning, every night and day, all I do is think of you and say, doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom. Every morning, every night and day, all I do is think of you and say, doom doom doom. Told you that I miss you, babe. Well, if I haven't, then I misbehave. You're the woman that has got me saved from my loneliness, I say. Doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom doom. Kiss you. since it's been so long. Since I saw you, I know. But I often think of you, though. wanna do is be with you, my love. Will you make this true for me and you, my love? I am known to be lonely, but never so bad. So bad. Since the moment you told me, I tend to be sad. Will we ever belong to the same happiness? She's no longer with you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't think she needs to hurry. She's no longer with you. And in her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. Dun da da da. Thank you. stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. A love that should have lasted years. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from home. A long way from home. A long way from home. A long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Alone. זורכם כמו בבת אבי ואולמי ועוד יש עשה עימי בראש נבי ואולמי ועוד יש עשה עימי נטע סורק בתוך כמי ששבעת בני עמי עשה עימי נטע סורק בתוך כרמי ששבעת בני עמי It's over. walk alone, I won't be afraid. Cause her light is now gone and I look ahead. And if love that I find will find me as well, then it all will be fine and home will be there. החוכמה מתוך עיניה מביטה בך ואתה כולך נבט בה. לא יודע, לא תדע אף פעם את סודה שהביאה מן הלילה. אהבה הנה היא באה, בלעדיה לא נהיה אחד עם הטבע. Vámonos pa'l monte. guaracha. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Perdóname, ay mi muñeca, perdóname, ay mi muñeca, perdóname, perdóname, perdóname, ay mi muñeca, perdóname. Ay mi muñeca, perdóname, ay mi muñeca, perdóname, ay mi muñeca, perdóname. Perdóname, perdóname. Ay, mi muñeca, perdóname. Perdóname, ay mi muñeca, perdóname, ay mi muñeca. muñeca, perdóname, perdóname, perdóname. Fins ací el programa d'avui dels Camins de la Música. Un programa que tindrà continuació en el pròxim número amb el darrer disc que ha fet l'Avishai Cohen. Un disc també molt interessant, també amb una intensa recerca a les seues arrels jueves i ladines. De fet, es diu Árboles, així en castellà, antic, per escriuen V baixa, i que veureu que és també molt interessant. I com sempre passa en aquest home, diferent, relativament o no tan relativament diferent d'aquest que acabeu d'escoltar. Vos recorde que esteu a Radio Clara, el 104.4 de la FM de la ciutat de València, l'emissora lliure i llibertària, que aquest programa se diu Els Camins de la Música, que es pot escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit i les 0 hores del dijous, és a dir, la nit del dimecres al dijous següent, que també es pot escoltar en l'iVox, que evidentment es pot escoltar en streaming des de la web de la emissora de radioclara.org, i que, clar, podeu també baixar-vos-la o escoltar en streaming des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on, com de costum, posarem comentaris al respecte d'aquest disc, perquè n'hi ha algunes cosetes que paga la pena comentar d'aquest disc i d'aquest interessantíssim músic que és Avishai Cohen. Així que, amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adeu.